Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie politycy o zmianach w sądownictwie. Nie żyje Julia Hartwig, poetka zmarła w Stanach Zjednoczonych w wieku 95 lat. Na S3 w okolicach Gorzowa ogromny korek. Bez poprawek przyjął w nocy Senat ustawę o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. W parlamencie jest już także projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w Trójce, że ustawy te oddają polskie prawo obywatelom. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to realizacja konstytucji. Konstytucji artykułu 4 i zwierzchni władzy narodu, czyli suwerena, to nie jest wyświechtane hasło, które jest realizowane poprzez wybór władzy ustawodawczej, wykonawczej, a władzę sądowniczą ludzie nie mieli wpływu. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że spór polityczny wokół tej sprawy jest bardzo zły. Ta władza, władza sądownicza, powinna być jak najdalej od polityki, bo to tej władzy absolutnie i w ogóle wymiarowi sprawiedliwości kompletnie nie służy. Ale reforma jest potrzebna. I tu się zgadzamy absolutnie. Reforma tak, ale nie reforma o podłożu politycznym, kadrowym. Obie ustawy trafią teraz do prezydenta. Smutna wiadomość nadeszła właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Julia Hartwig. O jej śmierci poinformowała zaprzyjaźniona z pisarką Paula Sawicka, która opublikowała list od córki Julii Hartwig. Napisała w nim, że poetka zmarła wczoraj w wieku 95 lat. Podczas wojny pisarka była łączniczką Armii Krajowej. W latach 70. i 80. wspierała opozycję. Najważniejsze tomiki poetyckie Julii Hartwig to Pożegnania, Czuwanie, Nie ma odpowiedzi, Błyski i To wróci. Uroczystości żałobne poetki odbędą się w Pensylwanii, a następnie w Warszawie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Uwaga kierowcy, na S3 w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego utworzył się ogromny, 8-kilometrowy korek. Jadący w kierunku Szczecina stoją w nim nawet godzinę. Rzecznik prasowy lubuskiej policji Maciej Klimet wyjaśnia, że zator spowodowany jest wzmożonym ruchem wakacyjnym i remontem drogi. Apelujemy do kierowców, aby kierując się nad morze i jadąc drogą ekspresową S3 w miejscowości Skwierzyna zjeżdżali na starą drogę K3, to jest dawna droga krajowa numer 3. Tą drogą podążali aż do Gorzowa, a w Gorzu Wielkopolskim kierowali się na węzeł Gorzu Wielkopolski Północ i na tym węźle mogli spokojnie wjechać z powrotem na tą drogę ekspresową i dalej kierować się nad morze. Policja prosi kierowców, by stosowali się do tymczasowej organizacji ruchu. W Hurgadzie zginęły dwie Niemki. Uzbrojony w nóż 27-letni student z Delty Nilu ranił też 4 inne osoby. Wciąż nie wiadomo, z jakiego kraju pochodzą. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna chciał zaatakować właśnie turystów. Kobiety zginęły na terenie ośrodka wypoczynkowego, na który wtargnął zamachowiec. Ranił tu także dwie inne osoby. Potem przedostał się na teren sąsiedniego ośrodka, gdzie zadał ciosy kolejnym dwóm. Został ujęty i jest wciąż przesłuchiwany. Śmierć dwóch obywatelek Niemiec potwierdził resort spraw zagranicznych tego kraju. MSZ złożył kondolencje rodzinom ofiar. Także wyrazy współczucia rodzinom ofiar w imieniu niemieckiego rządu złożył na Twitterze rzecznik prasowy Stefan Seibert. Jesteśmy głęboko poruszeni podstępnym zamordowaniem dwóch niemieckich kobiet w Hurgadzie, napisał Seibert. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W styczniu ubiegłego roku dwaj napastnicy podejrzani o sympatyzowanie z tzw. państwem islamskim ranili na plaży w Hurgadzie dwóch turystów. Około 1000 osób weźmie udział w wielkiej inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Na polach trwają ostatnie przygotowania. Siły polsko-litewskie staną przed krzyżakami punktualnie o 15. Rozpoczynamy przygotowania te ostateczne, czyli ewentualnie jakieś naprawy uzbrojenia, ostatnie poprawki, przymiarki. Ktoś koło 30 kg waży. Panowie, jeden z was ma miecz, a drugi? Falcjon albo tasak. To była broń zaciężnych albo biedniejszych rycerzy. Miecz jest bronią szczególną, jest taką troszkę bronią magiczną. Nasze zadania to jest powstrzymanie piechoty, która będzie na nas nacierała. Powrót strzelców! Znowu naprzód, szlagen. Co się śmiejesz? 5 pompek, ja? Na razie ruch drogowy w okolicach Grunwaldu i Stambarga odbywa się płynnie. Informuje o tym policja. To był serwis Trójki. Może dziś przelotnie padać, a na południu, wschodzie i nad morzem także zagrzmieć. Na termometrach 19 stopni w Krakowie i Kielcach, 20 w Gdańsku i Suwałkach, 21 w Toruniu i Wrocławiu, 22 w Poznaniu i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Lenovo K5 z obsługą dwóch kart SIM oraz szybkim procesorem. Już za 549 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce.

tak sobie wybrałem André Corre na początek z płyty Ten Feet High. To miał być wielki sukces 10 lat temu. Nelly Hooper był producentem, a executive producers, cokolwiek by to znaczyło, Bono i Gavin Friday. Andrea napisała sama wszystkie piosenki i niestety sukcesu nie było. 24 miejsce w Irlandii, 38 w Wielkiej Brytanii. Tak to bywa. Jakoś mam teraz więcej czasu i słucham dużo więcej muzyki niż kiedyś. No i właśnie tak sięgnąłem po tę płytę i nagle patrzę, nie słuchałem od dawna. Andrea Corre, Ten Feet High. Tuż po południu sałatka włosko-francuska. Je t'entendrai, mon seul amour, triste, dans mon dernier séjour. Si le courage t'abandonne et la nuit sans te commander, j'irai doucement te gronder, puis te dire Dieu nous pardonne. Et d'une voix que le ciel donne, je te peindrai les cieux tout bas. Crains-tu de ne m'entendre pas? Crains-tu de ne m'entendre pas? J'irai seul en quittant tes yeux, t'attendre à la porte des cieux et prier pour ta délivrance. Oh, tu sais, j'y restais longtemps. Je veux y couler mes instants, à t'adoucir quelques souffrances. Puis un jour, avec l'espérance, je viendrai délier tes pas. Crains-tu que je ne vienne pas? Crains-tu que je ne vienne pas? Je viendrai car tu dois mourir sans être là de me chérir. Et comme d'or ami et fidèle, séparé par de sombres jours, pour monter où l'on vit toujours, nous entrelacerons nos ailes. Là, nos heures sont éternelles, quand Dieu nous l'a promis tout bas. Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Mon seul amour, embrasse-moi. Mon seul amour, embrasse-moi. Embrasse-moi. Pascal Obispo, Billet de Femme, to jedna z moich ulubionych, dobrze powiedziałem? Femme? Billet de Femme. To jedna z moich ulubionych płyt francuskich, znaczy francuskich to na pewno, ale w ogóle w 2016 roku, a wcześniej Philippe Poneviani, czyli Nek, który to był rok 15. Prima di parlare. I jeszcze wiadomość w sprawie sklepów Borders. Mówiłem o tym, że kupiłem płytę Davida Pecka w sklepie Borders w Chicago. Słuchaczka napisała, że ostatnie sklepy Borders zostały zamknięte w 2011 roku, ale można jeszcze pewnie je znaleźć w Emiratach Arabskich, Omanie i w Malezji. To tak jak w Dublinie jest sklep Tower Records. Wygląda tak jak ten stary Tower Records, ale to mały, prywatny sklepik. Tak to bywa. Z Francji lecimy do Portugalii. I don't know why he left me crying. He left me feeling so blue. My man has left me mourning. I love so deep and true. I don't know why he left me hanging. Didn't even say goodbye. My man has left this morning. Has left me here to die. But it hurts. Some other woman. tasting the sand, tasting the sand, tasting the sand. Luisa Sobral, to ta siostra Salwadora, który wygrał konkurs piosenki Eurowizji w tym tygodniu. Cudownie śpiewa na płycie właśnie takiej, Luisa. Na pewno jest zafascynowana Billie Holiday, to słychać było w tym utworze. Posłuchajmy jeszcze jednego z tej płyty, Learn How to Love. These days, gonna learn how to live, gonna learn how to cry, gonna learn how to give and sing a lullaby. And when that day comes, that day I'm dreaming of, I will live and learn how to want. And these days, gonna learn how to kiss, gonna learn how to hug, gonna learn how to miss and sing a lullaby. Luisa Sobral z Portugalii. Dobra wiadomość dla pana Witka w sprawie hotelu Kalifornia. Na swojej nowej płycie tę piosenkę zaśpiewał Passenger, Sunday Night Sessions, to jest tytuł płyty. Dowiedziałem się o tym dziś świtem bladym, białym ranem od kolegi po fachu i widzę okładkę płyty, wygląda mi na Nową Zelandię, proszę sobie zerknąć. A na tej płycie on śpiewa mi, znaczy same piosenki innych wykonawców poza hotelem Kalifornia, Fast Car, na przykład Tracy Chapman i Ain't No Sunshine Billa Withersa. Trzeba będzie się zainteresować. 4 lipca była premiera. Bruce Hornsby i Mavis Staples. Down a long road on a dark, cloudy day. Oh, feeling it all the way. With questions for days. Then I saw no man in the distant haze, oh, with a distant gaze. And he said to me, with a glimmer in his eyes, we gonna take a ride, oh, we gonna take a ride, oh, we gonna ride with the celestial train. We gonna take a ride, we gonna take a ride, oh, we gonna ride the celestial railroad. Hey, na na na na na na. Hey, na na na na na na. Hey, na na na na na na. The celestial railroad. Saw a woman I'd known once a long time ago, oh, another life ago. Well, she looked so changed. We talked for a while and she said to me, oh, she seemed to look through me. She said, listen and you'll hear the angels sing. We're gonna take a ride. Oh, we're gonna take a ride. Oh, we're gonna ride the celestial train. We're gonna take a ride. Oh, we're gonna take a ride. Oh, we're gonna ride the celestial railroad. Hey, na na na na na na. Hey, na na na na na na. Hey, na na na na na. The celestial railroad. Looking at a pilgrim walking by the train, oh, grimacing with the strain of a heavy back load. And I caught him eye to eye as he glanced to the left, oh, feeling it every step. He said, don't lose sight or give up hope. We're gonna take a ride. We're gonna take a ride. Oh, we're gonna ride celestial train. We're gonna take a ride. Oh, we're gonna take a ride. Oh, we're gonna ride celestial railroad. Hey, hey, na na na na na na. Hey, na na na na na na. Hey, na na na na na. Nawet się śmieje jak facet. To była Mavis Staples, na pewno, bez wątpienia. I wcześniej Bruce Hornsby. To z nowej płyty Bruce'a Hornsby'ego. Dostaję listy od państwa z fotografiami grzybów, które znaleźli państwo w lesie. Nie mogę ich przesyłać mojej przyjaciółce Alinie Dragan, bo strasznie ją to dołuje. Pod wałczem no grzybas. To może teraz tak... I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just you been wrong. Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. The Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Times never last for long. Where are we going wrong? Just once, can we find a way to finally be right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just. Kto mógł grać tak na fortepianie? David Foster. To niezwykły album zatytułowany The Dude. Quincy Jones wydał tę płytę w 1981 roku. I nie będę czytał, kto na tej płycie się znalazł, ale proszę sobie zajrzeć do źródeł, bo to niewiarygodne, kto tutaj gra na różnych instrumentach i kto śpiewa. James Ingram przed chwileczką, a teraz Patty Austin. Come on out tonight and we'll pull you up. Ain't no use in dragging your feet. Troszkę podobne do Boogie Nights, Heatwave i troszkę podobne do Thrillera Michaela Jacksona. Nic dziwnego, bo to Rod Temperton, ten właśnie autor i kompozytor, który napisał wspomniane przeze mnie utwory, napisał także Razzmatazz, a zaśpiewała Patty Austin. Płyta Quincy'ego Jonesa. Warto wracać do takich płyt. No a teraz coś z zupełnie innej półki. Jedna z miłych niespodzianek 2017 roku, jeśli chodzi o mnie i moje słuchanie, Elbow, płyta Little Fictions. Podobnie jest z London Grammar. Tak, widziałem, że Non-Believer jest, to jest nowy singiel zespołu London Grammar, ale jakoś najbardziej te dwa numery, te dwa utwory Big Picture i Hell to the Liars z płyty, 11 utworów na płycie Truth is a Beautiful Thing. The Truth is Beautiful. Kto to śpiewał? Richard Page. Też trzeba będzie sięgnąć po tę płytę. 8.20 miał być? Nie. 7.50. Dobrze, to teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że dziękuję Państwu za wszystkie listy piękne. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No i że zakończymy sobie nowością taką, powiedzmy, około jazzową. Letters to Krzysztof Komeda, Repetitions. To jest tytuł płyty. EABS, chyba tak, albo EABC. Niekochana, tego nie pamiętam, ale trzeba będzie sięgnąć po ten film także. Wcale nie gorszy od tamtego. Maty, szmaty kupuję, staro brania, butelki kupuję, staro brania. Ale nie, tu brudno. Galgany, wieża śmierdzi kotami. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Kupuję. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you.